Vår neste gjest I studio en mann som har mistet hukommelsen. Velkommen til studio, Briger Bregersen. Takk for det. Og Bregersen, kan vi med egne ord fortelle lytterne hvorfor de kommet hit? Ja, med glede. Jeg kommet hit for å synge en arie fra operan La Tosca av Puccini. Nei, det det da vi ikke. Nei, det har jeg ikke. Jeg kommet hit fordi jeg skal danse en pas de deux fra Svanesjøen av Tchaikovsky. Ja, det jo ikke det, Bregersen. Jeg kan muligens ha kommet hit for å snakke om situasjonen I Midtøsten. Nei, det det ikke. Kan jeg kommet hit for å være med I den store spørrekonkurransen? Men kjære dem da, Bregersen, de har jo ikke sitt. Nå har jeg kommet hit for å spise lunsj. Nei, Bregersen, det er jo ikke Spørre på veien til Bislett. Nei. Ullevål stadion. Nei. Kan det være Køylen? Nei. Brekkbønner. Hva? Brekkbønner? Nei. 1546-6. Men Bregersen da, det var jo I Squaw Valley. Ja, det er sant. Da må det være butleren som gjorde det. Bregersen, husker ikke de at de kommet hit fordi de har mistet hukommelsen? Har de? Nei, det har jeg glemt. Har de glemt det? Men hvorfor I all verden trodde de var kommet hit da? Jeg trodde de var kommet hit for å synge en arie fra La Tosca av Puccini. Ja, men det Bregersen. Nei, for å danse på det død fra Svanesjøen. Nei, Bregersen. Jeg diskuterer Midtøsten som Bregersen.